«Моя Люба!» Графиня Спазія повільно підвелася з крісла, підійшла до... Обхопила його голову гарячими руками, ніжно поцілувала у кучеряве, що пахло степовими травами волосся, прошепотіла. «Я хочу тебе економом зробити, Мошер. Відувати не будеш?» «Мошер, Мошер!» Похитав головою Данило, що на його мові означало «ні в якому разі», але графиня не зрозуміла того, ще раз поцілувала в голову, запропонувала «за це і вип'ємо». «За це можна», але не встигла господиня наповнити келихи, як за дверима почулися кроки. І невзабарі в світлицю зайшов лакей і доповів, що до графині проситься на кілька слів Піт. «Проси!» закашлялася не знати, чого графиня. Убіг захеканий Піт, поклав на стіл ключі від підвалу. Покосував на Данила, відважився. «Все, ваша світлість, дозвольте келишок!» І, не чекаючи на дозвіл, схопив карафу, приклав до губів. Ніч зоряна, чумацький шлях молочно-білий, спить нагорьована за день земля, сторожко і важко. Повіває духмяний вітерець, погойдує, як здається, землю, неначе колиску, на вервечках місячного проміння. Ідуть польовою стежкою Данило і Ганка. Ідуть повільно, нога за ногою плетуться. «Чого ж тебе графиня кликала?» сіпнула за повід коня Ганка. «А, економом до себе кличе». «Та як кличе? Здогадуюсь. Може, і завдаток дала?» – нахмарилась. «До цього не дійшло. Степанида між нами стояла. Ото ж то. Що ж ти відповів?» «Сказав Мошер». «Так і сказав. Розгнівалася, певне. Хто зна? А тебе що Чорнота кликав? Щоб у служниці до графині Аспазії йшла. І що ти?» «Велику ціну заломила, не схотіла». Дома брата і сестру чекали несподівана звістка. Феофан тікав по дорозі з Чигирина до Києва, його схоплено і кинуто у льох. Звинувачують не лише у відмові прийняти католицьку віру, не лише у втечі, а й у тому, що Феофан поранив чи і вбив пробоща Вацлава, коли той хотів затримати втікача. Про все це розповів Грицько Оберемок, якого випадково зустрів Феофан і прохав добутися до браного поля та передати все Данилові або Кузьмі. Брату братів просив допомоги. А це вже не так просто. Це означало, що Феофану не переливки. Не така людина Феофан, щоб скаржитися на свою долю, а коли вже подав голос, це неспроста. Варитися, отже, ніколи, необхідно їхати і негайно. Вранці в Данила боліла голова випитого з незвички угорського в компанії графині Аспазії. Щоб вгамувати біль, випив півглечика холодного з льоху сирівцю, витер вуса. Ух, як добре! Обняв батька, що ледве стояв на ногах, попрощався з матір'ю. «Ой, синочки ж мої голуб'ята, ой, ростила ж я вас та доглядала, як око в лобі шанувала, як сонечко ясне». «В небі весняному! Перестаньте, мамо, а то чого доброго віду накличете!» Данило підійшов до Ганки, ніжно обняв сестру. «Передай Степаниді, що я люблю її, і скоро повернуся». «Про графиню нічого не казати», – усміхнулася єхидно Ганка. «Про яку графиню?» «А, тюти, чорт! Не згадуй про неї, а то знову голова розболиться. П'ють ці пани з колотини якісь, а не горілку». Ганка вивела за вуздечки Данилового і Кузьминого коней за ворота, та не встигли родичі розпрощатися, як до обійстя над'їхало два козаки. Глянула Ганка, руками сплеснула. «Даниле!» – зашепотіла. «Нагни!» «Що трапилось?» – подивував парубок із сестри, але сповнив її волю. «Що з тобою?» «Оці о козаки, що ти бачиш, діда нашого товкли. Запам'ятай!» «Он воно що! Запам'ятаю!» «Тут живе Данило!» – гукнув один з козаків. «Тут? А навіщо він вам?» – поспитала Ганка. Графиня Аспазія повеліла зараз же прибути до неї. Повеліла, підморгнув Данило Ганці, скинув шапку, помахав нею, приострожив коня. Поїхали. Поминули панське обійстя, правився далі. Здивовані козаки зупинилися. То ви не до графині Аспазії. Передай панії, машер, глузував Данило. А вам пораю, служіть. Але не забувайте, що ви козаки. Чи хоч бидіти козачі, а не хвости собачі. Загадками говориш. Я завжди знаю, що кажу, та ви не знаєте, що робите. А чого ж це ми не знаємо, що робимо? Бо козаки козаків без ніякої провини не вбивають. А ми кого вбили? Петра Тура, на загад полковника Божича, діда мого. То йому і без наших Київ три чесниці до смерті було. Запам'ятали. Виходить, це таки ви. Ми, то що буде? А ось що, вихопив шаблю з піхов. Захищайтесь, коли не боягузи. Кузьма шаблею володів поганенько. Данило ж вивіреним оком вправного шаблювальника спостеріг, що один з козаків шаблею володіє, як швець сокирою, тому облишив його на Кузьму, а сам тиснув другого до кладовища, до того самого, де поховано діда Петра, де могила ще не встигла зарости кучерявим чебрецем. Це сталося випадково. Це був незбагненний сатанинський збіг обставин, що саме тут, біля могили діда Петра Тура, його внук Данило зустрівся з тими, хто став причиною передчасної загибелі людини. Дід Петро, баба Христина, Гафійка, он їх могилки, хвилювався Данило, пантруючи за ворогом, щоб часом не вибив шаблі з руки. Супротивник примітив якусь в'ялість у рухах Данилових і сміливіше рушив на нього. Обидва кружляли навколо дідового Петрового пагорбка. Данило стежив, щоб його кінь не порунтав могилки дідової, але цього не міг збагнути козак і рушив на горбик. Кінь його вдарив копитами в могилку, оскомелки землі розлетілися в різнобіч, і Данило вже не тямив себе. Він не збирався вбивати чи ранити супротивника, він хотів усього-навсього провчити, не потребовувсько за заподіяну наругу старому чоловікові, але не сподівався на таке святотатство. Ворог діда Петра, а віднині його ворог, поранив кінськими копитами, як живе тіло, могилку. Червона квітка, яка, мабуть, із самого серця дідового проросла, виприснула з-під копита, неначе кров'ю бризнула. І спрага справжньої помсти, яку годі втихомирити, заволоділа Данилом. Дика, божевільна, нестримна. І парубок раз виказав свою вправність володіти шаблею, перехопив її лівою рукою, розмахнувся, блискавично перекинув у праву руку, і голова його супротивника вклонилася мертвому дідові Петрові. Кінь ворога Данилового став дибки відчайно, заіржав, поніс останки у невідомість. Принаймні, так здавалося Данилові, і він заціпенів. Вивів його із того стану крик. Сполошний крик рідного брата кинувся на голос, а Кузьма лежав на траві і підпливав кров'ю. Кінь його стояв збоку, віддаль, на волячий рев від свого обійстя Данило перелетів з пораненим на луці за одну мить. Бережно поклав Кузьму на траву, побачив матір, покликав. «О, Господи, що трапилося?» – зойкнула Секлетина. «Нічого страшного, промийте рани горілкою та перев'яжіть чистим рушником». Сказав і поспішив з двору, не примітивши Степаниди, яка, зачувши в обійсті шамотняву, вибігла з хати. Дівчина, як це часто бувало, брала дома коня і приїжджала до Турів. Примчала вона і цього разу, прилетіла на крилах ластів'яних та не застала свого коханого. І раптом таке горе. «Даниле, і я з тобою!» – гукнула Степанида услід шаленіючому коневі, вихопилася на свого огера і помчала на гінці, переганяючи вітер, переганяючи саму себе. Довго їхав Данило без перепочинку, не оглядаючись. Чорні думи блукали в його голові. Нічого не чув і не бачив навкруги. Феофан, за що його батько, Євлампія? Комаха Господня, як сказав би отець Танасій, а й та постраждала безневинно. Баба Домаха, Уляна, ой, Боже, Боже, хто ж винен, хто винен, хто... «Даниле! долинуло до вух, як відповідь: «Даниле!» «Хто?» – зупинив коня. «Даниле!» – почулося голосніше. Розглядався навколо, дивувався. Захоплений своїми думами, не чув, як час від часу гукала Степанида. Підганяла свого коня, але скоротити віддаль між собою і Данилом ніяк не вдавалося. Та от Данило зупинився. «Степанида, чого ж ти тікаєш від мене?» Впала в обійми, заплакала. «А я так ждала!» І сльози бризнули з очей. «Навіщо ж ти так?» Обнімав Данило дівчину, висушував палкими поцілунками сльози. «Нікому тебе не дам. Тінню твоєю ходитиму за тобою!» Горнулася Степанида до коханого свого, і по зарошеному сльозами вродливому обличчю весело стрибали сонячні зайчики. Завидно прибилися до обійстя покійного Зосима Казки. Левантина була рада гостям, не знала, де її посадити. «Спочиньте з дороги, поки Соловон повернеться. В цій ось половині жив дідусь мій». «Та ви знаєте його, Даниле?» «Знаю. Побільше б таких дідів, як Петро Тур та Зосим Казка. Царство їм небесне обом на тому світі». Соловон приїхав опівночі. Допитувався в нього Данило про Феофана, але козак або не знав нічого, або не хотів розказувати проти ночі правду. «Завтра, Данило, йдіть спати, все буде гаразд». «Ви не турбуйтеся», – сказала низько, опустивши голову Степанида. «Ми посидимо ще і з зорями погомонимо». «Ну то гомоніть, постіль я вам приготував, ходім, Селивони». Данило із Степанидою вийшли в степ. Притаємничено шуміла під полохливим вітерцем легка тирса, соромливо блимали вологими оченятами зорі, мрійливо стояв серед чумацького шляху місяць. Пильно приглядався до нещасливих дітей землі, неначе знав, що вони хочуть його про щось поспитати, але не наважується порушити одвічний спокій небесного світила. І Данило, і Степанида вдивлялися в безмежний степ і думали: певно, земля рідна, яка ти велика та багата, як тісно та убого живуть твої рідні діти, як голублять і прикрашають тебе. Десь далеко сяйнула блискавиця. Вітер посміливішав, почали гаснути зорі, запахло вологою. «Глянь, люби, хмари, чи не на дощ кладеться?» Данило не відповів, ніжно пригортав до себе довірливу дівчину, мовчав. Степанида вся аж пашила вогнем, гарячою жариною тулилася до свого коханого, приступила з ноги на ногу. «Данилочку, ой, що з тобою, ластівко?» «Ногою на щось гостре втрапила». Данило став на коліна, понишпорив рукою і знайшов поіржавленого чумацького колодача. Доторкнувся до ноги Степанидиної кров. «Як же я йтиму?» – зойкнула дівчина. «Я понесу тебе на руках. Я вкладу тебе в постіль і сам ляжу поряд, щоб висушити сльози твої вогнем твого серця. Данилочку, любий, ми ж не вінчені». І парубок зів'яв, устав з колін, глянув на небо. «Це правда, місяцю вінчені». Степанида примітила серед хмар вечірню зорю, простягла руки. «Зіронька вечірня, будь нам матір'ю, благослови нас на шлюб».